En daarmee zit onze uitzending voor deze week er alweer op. Misschien wandelt u na dit uurtje wel voortaan met een andere blik door de Leuvense straten. U laat het ons maar weten op het bekende e-mailadres.